παράθυρο μου στέλνα ένα, δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Που φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα φιλιά. Πώς θα θέλω να έχω ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά. Θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά. Αναρμά το μου σταυρό, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως, πως θα τον ονειρευτώ. Μετά διαβάζω στο λαιμό και μια χάει και μια χάει και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί το βράδυ καρτερώ στο λιμάνι, σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βαρώ. Όσο κι αν ψάξω δε βρίσκω άλλο λιμάνι. Τρελή να μ' έχει κάνει όσο το Πειραιά. Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει και τις παινιές του αλλάζει, γεμίζει από παιδιά.